kama ikibidi sasa mtu kuchukua ilmu kutoka kwa mtu mubtadi, na hili mara nyingi wale wachuoni walizungumza kwa mtu ambaye tayari ana maarifa, tayari ashatamakkani katika mambo ya ilmu na yuko katika hali ya dharura, hana namna, anaweza kusikiliza ilmu kutoka kwa mtu mubtadi, kwa kuwa hana haiko katika hali ya saa na khiyar mutar. Basi mambo anatakiwa ayafanye, miongoni mwa hayo ni kubainisha jambo la huyo shekhe, jambo lake alibainisha kwamba huyu jamani tukawa tumsikia, lakini huyu ni mzushi, na kujikinga na sharia yake, na umkashifu jambo lake, usimchukulie kwamba huyu shekhe ni mheshimu na hivi, la, kashifu jambo lake. Siku moja Abu Abdurrahman al-Mughri, siku moja alikuwa akisimulia hadithi kutoka kwa mtu murji, akaulizwa lima tuhadithu an murji'in, kwa nini wewe unasimulia hadithi kutoka kwa mtu murji? Hawa wanaona kwamba amal haingii katika msamo wa imani, kwamba matendo hayako katika imani. Hawa murji'a, kwa nini wewe usimulia hadithi yao au hadithi kutoka kwake, na huyu ni mtu wa bid'a? Faqala abi'ukum al-lahma bil-'idham, akawaambia mimi nauzie nyama na pamoja na mifupa, nawaambia kabisa hii nyama ina mifupa. Sasa utakwenda kuangalia mwenyewe mbele safari, nyama ni ipi, mifupa ni upi? Fal-mughri'u rahimahullah haddatha bila gharar wala jahala idbayyan faqala wa kana murji'a. Al-imam huwa Abu Abdurrahman al-Mughri rahimahullah, amesimulia pasi na kuhurika wala pasi na kuwa ni mjinga, alikuwa ajua, kwa sababu amelibainisha jambo lake, akasema wazi kwamba huyu bwana alikuwa ni murji. Hapa nimesema abi'ukum al-lahma bil-'idham, Sheikh Al-Uthaymeen amesema maanahu annahu ma min lahmin illa wa fiha 'adhm, fal-ba'u huna laysa bil-badal bal lil-musahabati wal-ma'iyya, ka'annahu yaqul fa ana u'limukum أو أحدثكم بما حدثت به لكن أقول وكان مرجئا فيكون العظم وسط اللحم. ولا شك أنه إذا دعت الحاجة للتحديث عن صاحب بدعة لا شك أنه يحدث عنه، لكن مع تبيين حاله ما لم تكن بدعته مكفرة فإنه لا يقبل منه حديث. ما يليزو أيوة نسيما aliposema abiukum al-lahma bil-'idham, maana yake ni kwamba hakuna nyama yoyote isipokuwa ndani yake kwenye mfupa, na bau hapa sio ya badalia, bali ni bau ya musahaba na maiya, yani nyama hii pamoja na mfupa. Kana kwamba atakuambia ninawafahamisheni au ninakusimulieni kwa kile nilichosimuliwa, lakini ninawaambia huyu alikuwa murji'a, kwa hiyo inakuwa mfupa kwa katikati ya nyama. Nasema jambo hili ni pale itakapokuwa kuna haja imepelekea hivyo kusimulia kutoka kwa mtu wa bid'a. Hapana shaka kwamba watu watasimulia kutoka kwake, lakini pamoja na kubainisha hali yake, ubainishe na muda wa kuwa bid'a yake, sieni kumtia kwenye ukafiri, na kama ikiwa ndio hivyo, basi haitakubalika hadithi yoyote kutoka kwake. Anasema Sheikh rahimahullah, akinukuu maneno ya As-Sabuni rahimahullah, yani al-Imam Abu Uthman Ismail bin Abd al-Rahman As-Sabuni, wama satartuhu laka huna, ameanza kwanza hapo, yasema hivyo من قواعد معتقدك عقيدة أهل السنة الجماعة، ومنهما في العقيدة السلفية لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله. قال رحمه الله أسمنا يعني اللي يعنيك اللي قوانيك يا هكا ديو مسيحي يا اتكادياك يا عقيدة ياكو عقيدة أهل السنة والجماعة نقول لك هيو kile ambacho kiko ndani ya aqida salafia cha Sheikh al-Islam Abu Uthman Ismail bin Abd al-Rahman As-Sabuni aliyefariki mwaka 449 si swabuni huyu Muhammad bin Ali as-Swabuni huyu alifariki katika karne huyu wa zamani alikuwa salafiyan kana salafiyan huyu alikuwa ashariya huyu alikuwa kwa mamlaka al-Arabia as-Saudia anasema rahimahullah ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منهم أهل السنة ولو شكي وتبدع ما ومزوش كتك دين يسيقوهم ولا يحبونهم ولا يسحبونهم ولا هو بينهم هو بدع ولا هو سهبياننا ولا يسمعون كلامهم ولا هو يسكليز من الرياو ولا يجالسونهم ولا هو كيناهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يجادلوننا وكتك جنب الدين ولا يناظرونهم ولا يفجنهم مناظر ويرون صون آذانهم عن سماع أباطلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت كذلك نسمع ونعونا كيكينيا كيزوية مسكيويا وكسكريزة باطلزاء باطل زاو أمازو زكيبتا كوني مسكيو زينا تلزانا كوني موهي كسكيزا بيدها ياكي مسكيوين جيرت كموهي التي إذا مرت أمازو زكيبتا في الآذان كتك مسكيو وقرت في القلوب نزيكا تلزانا كتك موهي ضرت زينا الظور وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت نوبتيشا كتك مامو يوسواس نفكر موهو كلا كلا تشبتيشا وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره أنا سيما نكتك هيلو جنبه هيلو لكتكوا وكاكوا سكليزا واو أمترمش الله عز وجل قولياك سيما نبيلي وتكبوهون والأباء ونزلهمزا kwa batil wanaingilia katika kuzungumza kwa batil aya zetu wapuuze wao mpaka waingie katika mazungumzo mengine intaha kalamu rahimahullah qala kala intaha kalamu as-sawuni rahimahullah sura yahtaju ila bayan fa qawluhu rahimahullah wa yubghiduna ahla al-bid'ah alladhina ahdathu fi ad-din ma laysa minhu la shakka anna hadha wajibun ala kulli muslim ay yubghida man ahdatha fi dinillahi ma laysa minhu Asema hapana shaka kwamba huu ndio wajibu wa kila Muislamu kumchukia aliyezusha katika dini ya Allah kile kisichokuwemo. Lakini idha kana bid'atu ghaira mukaffira fa innahu yubghidhu au yubghadhu min wajhi. Itakapokuwa bid'a yake si yenye kumuingiza kwenye ukafiri, asema atachukiwa kwa wajhi fulani wa yuhabbu min wajhi akhar. Na atapendwa kwa wajhi mwingine. Lakini na bid'atahu tubghad bi kulli hal lakini bidaya yake utachukiwa kwa hali yoyote kwa kuna namna utampenda kwenye nini lakini utamchukia kwenye nini kwa sababu ya bidaya yake si kafira akayasherehesha maneno mengine ambayo ameyataja imamu as-sawabuni rahimahullah ta'ala aliposema wala yujadilunahum fi ad-din Sheikh bin Uthaymeen asema yajibu an yuqayyada unapaswa kuyafunga maneno haya siku yaache tu hiyo talaki yake bi anna Allah ta'ala qala wajadilhum billati hiya ahsan najadiliani nao kwa ile njia iliyokuwa nzuri zaidi fala budda min almujadala hapana budi kujadiliana falam na'rif tamayuz alhaq falan na'rif tamayuz alhaq min albatil illa bilmujadalati walmunawara hatutaweza kujua kupambanua haki na batil isipokuwa kujadiliana. Ama almujadala allati yuqsad biha almiraq fahadhi tutrak. Ama mjadala ambao hukusudiwa kwa mjadala huu kubishana tu, mjadala kama huu uachwe, achana nao, hamna kubishana. Fa idha alimna anna arrajula yujadilu wala yaqsidu alhaq fahadha yusaffahu yutrak. Ikifahamika ya kwamba mtu anajadiliana wala hakusudii haki, mtu kama huyu hufanywa kuwa ni mpumbavu na aachwe tu. Asema Sheikh Ibn Uthaymeen, wanzur ila qissati Abi Sufyan haythu ja'ala yunadi yawma Uhud afil qawmi Muhammadun afil qawmi Ibn Abi Quhafa afil qawmi Ibn al-Khattab qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la tujibuhu Abu Sufyan alikuwa anauliza siku ya vita vya Uhud vile. Je, katika hao jamaa yuko Muhammad? Alikuwa anataka kujua kwamba wako hayo wameuliwa. Kuwafanya ishaa kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم ameuawa. Sasa asema auliza, yuko katika jamaa hao yuko Muhammad? Kusudia Mtume صلى الله عليه وسلم. Je, yuko Abu Ibn Abi Quhafa na Abu Bakar? Je, yuko Umar bin Khattab? Mtume صلى الله عليه وسلم akasema la tujibuhum, simjibu. Kwa nini? Ihalatan lahu wa idhlalan wa adam mubalati bihi, kwa lengo la kumpuuza na kumdhalilisha, kulidhalilisha jambo lake na kutokumjali. Lakini anasema فالمجادله اذا كان المقصود بها بيان الحق فهي واجبه ولا بد منها. مجادله utakapokuwa ni wenye kukusudiwa kwa mjadala huo kubainisha haki, basi itakuwa ni wajibu. Wala budda minha, wakadhalika almunawara. Endelea na maneno yake mpaka mwisho. Rahmatullahi ta'ala alayhi. Kisha Sheikh Bakari Abu Zaid akataja kitu kimoja kizuri kabisa, kama ikiwa kimesihi sanadi yake kutoka kwa Suleiman bin Yasar, kwamba mtu mmoja alikuwa anaitwa Sabir. Huyu Sabir alifika pale Madina, akawa anauliza kuhusiana na mutashabi ya Qur'an, aya zinazotatiza, mbona huko usema hivi, mbona hapo usema hivi, aya hii yasema hivi, mbona hii yasema hivi. Kuna watu wana tabia hizo tena, wengine wala hawajasoma, kasikia huko kwenye mawaidha ya shekhe fulani, kwenda kuwabaisha watu, akutajia aya hii, mara ataja aya ile, mara unga aya hii na aya ile, kwa ufahamu wake ulikuwa mdogo. Pengine amesikia shekhe wake shekhe fulani amebaisha mabaisha, na yeye naye akachukua hivyo hivyo, akataka kuwabaisha watu. Amemkuta maalimu wa watu, ustadhi wa watu, hajasoma sana, ajua kuwasomesha watoto Qurani na hadithi mbili tatu. Sasa hana uwezo wa kupambanua mambo, ubaya anakuja anaweza kumtatiza pale. Sasa mbona hii yasema hivi, mbona hii pale yasema hivi, yosemaje hapa, mbona kuna haya yasema hivi. Atakutatiza watu, au amekaa kwenye mabaraza yao huku wazungumza zileta aya, agonganisha watu, mbona msomi kweli kweli. Sasa Sabir alikuwa na tabia hiyo, alikuja pale Madina akaanza kubabaisha pale kwa watu, vipi aya hii, vipi aya hii. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akampelekea mjumbe, kamwiteni Sabir, na huko alikuwa ameziandaa pongoo za mitende, arajil an-nakhl, kakata pongoo zile fimbo za mtende ameziweka mahali. Akaletwa Sabir pale, faqala man anta, Umar akamuuliza wewe nani? Qala ana Abdullah Sabir, mimi ni mja wa Allah anaitwa Sabir. فأخذ عرجولا من تلك العراجين فضربه حتى دمي رأسه. أكتشكو عمر بونغو فيمو كتكزيل فيمو زا متين بالقبال أكم تشابا بقى كتوكا دام كتشون كواكي ثم تركه حتى بري كيشا كم واجم بقى كتون حتى بار ثم عاد كيشا كم بيتين إن البقوة مبوا كدوم كم نتتين كم تشابا تين ثم تركه حتى برا فدعي به ليعود فقال إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. أكايتو تينا إلي أكاكوردية كم شابا سبيغة كما بي عمر كما وتتكون يوى بس يوى بزوري نبيكي وبانغة وفيشي كن هيف ينفو نبيكي ونياذيب سامي. فأذن له إله إلى أرضه, عمر كم روسو إلي كواهو. وكتب إلى أبي موسى الأشعري من يمن, أكان لك وجومبي عمر ويقول لهم تبتك يمن لكم عندك يا أبو موسى الأشعري بكو يمن لكم أنبياء, لا يجالسه أحد من المسلمين أسكينا يمن وتويتك وإسلام. رواه الدارمي. وقيل كان متهما برأي الخوارج, na inasemekana kwamba mtu huyu alikuwa akituhumiwa kuwa na rai za Khawarij. pia nasemekana baadaye huko siku za mbeleni, baada ya kuwa Omar ashafariki, bwana Sabiri yuko, watu wakawa wanamtania, ah bwana Sabiri vipi, mbona usikize tukusikie? Akasema adabani Abu Salih, alintia adabu mimi mja mwema, sirudii tena mambo yale, shati wa adabu mimi. Lakini Omar alimchapa mpaka karibia kufa, akiona kazidiwa mwacha anende kwanza kupumzike, kapoa mlete tena. Ndio akasema in kunta turidu qatli faqtulni qatlan jamila. Lakini mahali shahid Omar radhiallahu ta'ala anhu akatahadharisha watu wasikae naye, la yujalisuhu ahad min almuslimin, kwa sababu ya upotevu wake awabaisha watu katika jambo la dini. Leo watu namna hiyo waachwa, mtu ababaisha watu atukana dini. Lakini Omar alikuwa ni mtawala, kwa hiyo kama watu wana mamlaka na kiutawala wanaweza kuwatia adabu watu kama hawa. Wewe huna mamlaka, ni mtu tu wa kawaida, huwezi kuchukua huku mkononi ukaanza kuwachapa watu bakora kwamba huyu kadha wa kadha, na jambo lake litakashifiwa kwa hujja. Na Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala katika kitabu al-Adhkar ameweka mlango babu tabarri min ahli al-bid'i wal ma'asi, ameweka mlango huu ni mlango wa kukaa mbali na kujitenga na watu wa bid'a na maasi. Wadhakara haditha Abi Musa radhiyallahu anhu, na akaitaja hadithi ya Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Musa al-Ash'ari, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama barika min as-saliqa wal-haliqa wash-shaqqa, muttafaqun alayhi. Kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallama yeye amejiweka mbali kabisa, amejitenga na kujiweka mbali na mwanamke mwenye kulia kwa kuomboleza, amejitenga na mtu huyo. As-salika ni yule mwanamke anayelia kwa kawaida kwa wanawake, lakini hata kama akiwa ni mwanamke. Mtume sallallahu alayhi wasallam mimi hayuko pamoja na mimi huyo, si katika mwenendo wangu, hayuko katika mwenendo wangu. Mtu alielia kwa sababu ya msiba akawa aomboleza, mimi siko pamoja naye. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitakasa na mtu huyo. Walhali kana mwenye kunywa upara kwa sababu ya kufewa, amefiliwa na jamaa yake, kwa katika kuhuzni anywa kipara, aonyesha ishara za kuhuzni. Wengine wakavaa manguo meusi kwa sababu wamepata msiba, wanakwenda kuzika, kasema makoti meusi, masuruali meusi, ule kanzu, wametoka kwenye msiba, aonyesha huzni. Ni ahale washaqa, na mwenye kupasua nguo kwa sababu ya kufiwa, alia akapasua nguo yake kwa sababu amefiwa sana yeye kuliko watu wote. وعن ابن عمر براءته من القدريه رواه مسلم. لا كتاج حديث عمر ابن عمر رضي الله عنه كل كجتنغا كواكي لا كجيكا مبالي كواكي لا watu wa qadar wanaopinga qadar, ile hadithi ambayo ni hadithi nambari 1 katika sahih muslim. Maelezo yako marefu eh, lakini tabii tumalize leo, tuingie katika mlango mwingine, lakini baada ya adhan, fal'adhin wal'adhin. Nina kisha anasema rahimahullahu ta'ala, yani al-Sheikh Bakr Abu Zaid, wal-amru fi hajr al-mubtadi' yanbani ala mura'ati al-masalih wa takthiriha ودفع المفاسد وتقليلها ودفع المفاسد وتقليلها كوامرشوا وهاما وكوتنغا وتوبدعا كنا جنجيكا جو يا كتونغا مصلحي مينجي نكويا كثريشا المصلح كنا مصلحي مينجي يكدين يعني باتكانا كوتنغا وتوبدعا بيا كنا جنجيكا كتكاكو كوكينغا وهاربيفو na kuufanya uwe mchache, kuzuia uharibifu usienee na kuufanya uharibifu uwe mchache. Wa ala hadha tatanazzal mashru'iyyatu min adamiha kama hararahu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi mawadhi'. Na kwa msingi huu kutashuka kule kuwekwa sheria ya kuto ya kukosekana kwake, ile sheria kama hilo jambo halipo, hakuna maslaha katika hayo, basi litaachwa jambo hilo, kama alivyoliharibu hilo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika sehemu nyingi tu. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema aada al-Sheikh ila ma dhakarna sabiqa wa huwa an-nadhar lil-masalih, an-nadhar lil-masalih. Sheikh amerejea yale tuliyotaja hapo sehemu iliyotangulia, nayo ni kutazama masalih. Sasa tutazame masalih, fa idha ra'ayna anna min al-maslahati an la nahjurahu, tutakapotazama tutakapoona kwamba katika maslahi ni kutokumhaba na kumtenga huyu kweli mkutaja, lakini maslaha yako katika kutangamana naye na sio kumtenga. Tukiona hivi ala alla nahjurahu walakin nubayyin alhaq wa la nudahinuhu wa nulqihi ala bid'atihi, lakini tutabainisha haq na wala tutamfanyia mudaha, tutamrembaremba hivi la, bali nakumbakisha katika bid'a yake. Wanakula anta la bid'atik wa nahnu ala sunnatina, wewe kwenye bid'a yako na sisi tu kwenye sunna yetu. Fa idha ra'ayna min maslahati hadha fataruku al-hajri awla, tukiona katika maslaha kuna hili au kuna hili katika maslaha, basi kuacha kumtenga ni bora zaidi. Kwa hiyo masalihi yako mambo mengi yanaangaliwa, lakini hayaangaliwi maslahi kibinafsi. Wa idha ra'ayna min maslahati al-hajra bi an yakuna ahlu sunnati aqwiya wa ulaika du'afa mahzumin falhajru awla, tukiona katika maslahi ni kuwatenga au kumtenga, kwa kuwa ahlu sunna ni wenye nguvu na wale jamaa ni wanyonge wameshindwa, basi kuwatenga ni bora. Haya mambo yanaangaliwa mkoje, lakini si kuwatenga watu kama mmejitenga wenyewe. Sasa lengo ni risala ifike katika mujitama, hilo ndio lengo, wakubwa na wadogo, wanaojua na wasiojua, hilo ndio lengo, dawa ifike kwao. Sasa waona kwamba katika maslaha pale kuna watu 200 nyuma yake, huyu mwenyewe hataki, lakini akakukaribisha kwenye jambo lake, lakini unataka wale watu 200, basi uangalie wale watu 200. Pengine kuongoka huyu au kulainika huyu ni sababu ya kuongoka wale. Hayo ni katika maslaha. Pengine katika maslaha ni kupunguza uadui wake, hatapiga vita, kwa sababu kama atapiga vita pengine jambo la dawa litakuwa gumu zaidi. Kwa hiyo ilikuwa katika maslaha ni kuyaangalia haya pia. Sio fika mahali tuanze kumshambulia. Walijenga mazingira magumu katika dawa, na unaweza kutengeneza mazingira. Lengo si kwamba labda ukipata watu wengi utalipwa na watu fulani, kuna taasisi itakulipa kwa sababu upata watu, la, lengo ni kuwafikishia watu haki waijue. Sasa hili ni jambo kubwa sana, si jambo dogo. Pengine mtu mmoja tu ndo ameuzuia mlango, kasimama mlangoni azuie watu wamtazama yeye, kutalatafu na huyu mtu ili afungue mlango, watu watoke katika ujinga waingie katika ilmu, watoke katika batili waingie katika haki, ni bora kuliko kutumia nguvu. Kwa hiyo masalihi yanaangaliwa, mtu akishakuwa aqil da'i ana utazamo na ilmu, ana maarifa, anaweza kujua kwamba hapa tuna usuli gani kwa watu kama hawa. Kwa hiyo hawako katika sura moja. Kwa maelezo haya, ahlul bid'ah wal ahwa hawatazamu katika sura moja na ahli sunnati wal jamaa. Kwa hiyo unaweza kutaamali na huyu kwa sura fulani na huyu kutaamali naye kwa sura nyingine, ala kadri hali, huyu kamchekea hiyo kumpuza tu, hata salamu yake pia sitiki, mnifahamu? Kwa hiyo sasa sasa mbona akiona yule amchekea akija huyu hapo kamkasirike vipi hapa? La, watu waangalie masalihi fulani na wengine hudhihirisha uadui wao kwa kupambana, hasa mawakifu ziko tofauti. Huyu apambana hasa na haki, amenyana naye. Mwingine apambana lakini hivyo hivyo, kama akubali, kama akataa, yuqaddimu rijlan wa yuakhiru ukhra, basi pia kuna lugha zake za kuzungumza naye, na huyu ana lugha zake za kuzungumza naye. Kila mmoja ana lugha yake kwa kadri ya hali. Haya yote ndio wanatueleza ahli ilmu katika kutaamali na masala mambo ya hajru ala mubtadi. Hajru ala mubtadi, kumuhama na kumkata mzushi, inategemea hali. Pengine atakuwa mtu mzushi lakini ana mamlaka, ima ya kidola, ana nguvu, anaheshimika kwa watu wake, lakini akupa nafasi ya kusikiliza au akupa watu wake wakusikilize. Kwa hiyo iko tofauti na huyo, ana chochote, ni mtu tu amekaa kali kwa ajili ya kupoteza watu tu, si kwamba ana mamlaka, na hii kuna tofauti. Kwa hiyo ndio maana mtu mpaka kuwa daia, kwamba huyu sasa ni daia, awe na sifa nyingi sana. Miongoni mwa hizo kuwa na hikma. Tukisema hikma, hatukusudii kwa maana ya upole, tunakusudia hikma ile maana iliyokubalika kisheria, ambayo ni kuweka kitu katika mahala pake, kuweka upole mahali pa upole na kuweka ukali mahali pa ukali, ndio hikma. Hiyo ndio hikma, ndio inatakiwa. Sasa mtu daia inatakiwa awe hivyo, ud'u ila sabili rabbik bilhikmati walmawidhati lhasana, kwa hikma na mawidha yaliyo mazuri. Mawidha mazuri ni yale kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fa inna asdaq alkalami kalamu Allah, au fa inna ahsana alhadithi kitabu Allah, wa khaira alhadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si kwamba utunge visa ndio unaona ni mawaidha mazuri, utunge visa vya uongo wa vilete. Tumeambia mawaidha mazuri kwa watunga visa, utafuta visa huko vya uongo wa vilete. La, waman ashtaq min Allah qila. Kwa hiyo chukue maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio ahsanul kalam, ujue namna ya kuweka mahala pake. Na hikma ni kuamiliana na watu au kuzungumza na watu kwa vile inavyotakiwa, kwa sababu likulli maqami maqal, likulli maqamin maqal, walikulli maqal rijal, kila mahali pana maneno yake na kila watu wana maneno yao. Kama mahali watu wana huzuni, wamefiwa, wana msiba, basi pana maneno ya kimsibani pale kwenye kuwaliwaza watu wako, kama ni katika harusi au jambo fulani, tutazungumza maneno ya pale kwenye harusi. Kila kitu kina mahala pake. Unapozungumza na watoto wa shule raudha, watoto wadogo, ni tofauti unapozungumza na watu wazima katika jamii. Wewe unazungumza na wazee kama unazungumza na watoto wa shule huko nasa. Hii si sawa, ukaanza kuimbisha wazee haya. Moja, mbili, kuimbisha wazee watu. Una akili? Kwa sababu hawa ni watu wazima, hawa ni kila watu wana lugha zao. Hii ndio inaitwa hikma. Lakini si kwamba hikma uanze kuzungumza uongo ukawapamba watu kwamba nyinyi ni watu wazuri, kumbe ni watu waovu. Na hii hikma hiyo, au ukatafuta visa vya uongo kwa vile tu kwamba ana hikma kwelikweli. Waulizwa swali, hukumu yake ni hii, sheria inasema hivi kwamba hii ni riba. Wewe waanza kupita huko, wazunguka, waje hivi. Alafu kama ukija ukimaliza, mtu hajajua kwamba ni halali au haramu, hajui. Lakini ushakwepa hapo, utaki kulaumiwa na watu. Ana hikma kweli kweli, hiyo si hikma. Wabainishie watu haki kwa njia nzuri tu, leta mazungumzo mazuri, maneno ya sawasawa, pamoja na hikma yako na busara yako utakayotumia. Kama mtu hataki haki, basi hatakubali, hawezi kuamini, kwa sababu hakuna mtu mwenye hikma kubwa kumshinda Mtume sallallahu alaihi wasallam, na amelingania kwa hikma kubwa. Pamoja na hivyo, kuna watu ambao walikuwa hawataki haki, walikuwa wakisema Mtume sallallahu alaihi wasallam atukana hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa tabia yake na hulka yake na silki yake ni mtu kutukana watu ovyo, lakini wale waona utukano na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu hawataki haki. Kwa hiyo wewe simama kwa msimamo sawa sawa, zungumza maneno ya haki kwa uzuri, na haki kwa kuwa ni thakili ni nzito. Sasa ikafika tena wakati tena ile haki yenyewe ni nzito, alafu na wewe itie uzito kwa maneno yako, jeuri kama wewe hakuna, ni jambo tipikani. Kwa hiyo watu watakiwa waamiliwe kwa kadiri ya hali, utaamiliana na mubtadia kwa kadiri ya hali ilivyo, kuangalia masalihi, yani maslahi makubwa na kuangalia maslahi ya da'wa, maslahi ya kulingania watu, kuna maslahi gani katika hili. Lakini haya yote tunazungumza haina maana kwamba sisi tuanze kuunda umoja na watu wa bid'a, unajua kuna maslahi tuone tukae pamoja tuunde chama chetu. La, dawa yetu si hii, tamyiz, lazima tamayuz ipatikane kwamba hawa ni ahlu sunna na hawa ni ahlu bid'a. Sasa baki kwenye muamala, mtu amekuja ataka hiki, amekopa hiki, msaidie mpe, unajua kwamba katika maslaha anakumpa huyo, fatawaddud lillah da'a, anakupunguza uadui wake, mfanyie khair. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala bila kukatia tamaa, Allah akamuongoza kupitia mkono wako, akiongoka ni khair. Nasalu Allah ta'ala bimanihi wa karamihi an yahfadhana wa yahfadha hadhihi ad-da'wa al-mubaraka. والمبتدئ انما يكثرون ويظهرون اذا قل العلم وفشل الجهل. امنين مننا يا شيخ بكر انا اسمع watu wa bid'a siku zote watakuwa wengi na watashinda elimu ikiwa ndogo. Kama mahali hakuna elimu ya dini ya elimu ya sunna, basi watu wa bid'a watakuwa na nguvu wakati ujinga utakapokuwa umeenea, watu wa bid'a watakuwa na nguvu. Lakini mahali kwa kustawi ilmu ya kitabu cha Allah, sunna sahiha za mtume sallallahu alaihi wasallam, bida lazima iporomoke chini, hata kama watu wake wajitutumua. Kila elimu inapopanda ndivyo watu wazidi kuporomoka chini. Hii ni kaida iko. Kwa hiyo kitu cha msingi kikubwa sana, tulabu ilmu watakiwa wafanye watazawad min ilmi shari, mtu achukue andao na abebe ilmu ya kisheria, ilmu ya dini, alafu afanye bidii ya kufanya nashri ya ilmu. Kila ilmu inavyozidi kukua ya ilmu, ilmu ya dini fi izdiyadi lilmi irghamu lida wa jamalu lilmi islahu lamali. Alimamu Ibn al-Warid anasema fi izdiyadi lilmi irghamu lida, katika kuzidisha ilmu kuna kuwatweza na kuangusha wale wa maadui. Kila unavyozidi ilmu ndivyo maadui zako wanavyozidi kuporomoka. Sasa kila ilmu ya sunna na njia ya sawasawa inapokuwa juu, bid'a inateremka chini. Na ukiona bid'a inakuwa na nguvu, ujue mahali hapo kuna qillatul ilm wafu, kuna qillatul ilm, kuna uchache wa elimu na ujinga umeenea. وفيه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها. أسمى أين هي واتو أين هي واتو يعني وتبدا ونقوى وينجين ونبتنقوف ولو جاهلية ونبقوى بكثيرين وتواكي ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة لا يكاو هكونا عفو mtu mwenye elimu ya mirathi ya mitume, elimu ya mitume, walmutabaati laha, na elimu na kumfuata huo mtume, yani njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Man yudhiru anwaraha almahiyata li dhulmati ad-dalal, hakuna ikawa yule ambaye atadhihirisha nuru za hiyo ilmu au nuru ya elimu ya nubuwa, ilmu au nuru yenye kufuta giza la upotevu. Wa yakshifu ma fi khilafiha na fi khilafiha, na akaweza kuyafunua yaliyomo kinyume na ilmu nubuwa, min al-ifki wa shirki wal muhal, katika mambo ya shirki, mambo ya uzushi na fiki, yani uongo, al-ifki kuzua uongo, na mambo ya shirki na mambo ya muhal. Fa idha ishtadda sa'iduka fi al-ilm, intaha kalamu shaykh al-islam ibn taymiyyah katika an-nubuwwat wa katika minhaj as-sunnah. Fa idha ishtadda sa'iduka fi al-ilm faqma' al-mubtadi'a bid'atahu bilisan al-hujjati wal-bayan was-salam. Anasema ukipata nguvu mkono wako katika jambo la ilmu, ukawa sasa una nguvu ya ilmu, qawi katika ilmu, basi sasa wapige wa mubtadi'a na bid'a zake, ampige mzushi na bid'a yake kwa ulimi wa hujja na ulimi wa bayani bainifu, والسلام وكفاني هي والحمد لله سنة تذهير كنا سمع شيخ محمد بن صالح بن عثيمين ما ذكره المصنف صحيح فإذا اشتد ساعدك في العلم فرد على أهل البدع هل يتاج مصنف الإمام والسلام جمع صحيح وكبت نغوه مكلوه كعلم بس ورد أهل البدع أما إذا لم يكن عندك العلم الواقي في رد البدعة الوافي أو الواقي نزلوه أما إذا كنت تقول إسفقوا كواكو إليم هنا إليم يعني كتشليزة كتكوا إليم وتوى بدعة كتوى الوافي فإياك أن تجادل تحذار لك ودليل لأنك إذا هزمت فهي هزيمة هزيمة للسنة سابو كشيلوا كنت يكشيلوا كالسنة كنمت حاجة كوى العلم Lakini sikia sikia tu watu wasema naye atakuzungumza radi kwa atakupambana watu wabidha nini mjadala kaingie na yeye mara sasa jamani njoni huku tusaidie watu wabidha sasa sio ulishachokoza wewe wasema waweza pambana nao sasa ni sana na mwingine afanye usiri kwa kweli akita atakumingana si sawa si sawa lakini Allah subhanahu wa ta'ala alikupa quwwa ya ilmu قوة كتك بيان كتك بينيش لكو رد أهل البدع والأهواء تمي فرسين لهي فضل الله سبحانه وتعالى أن يكوب ولا أسكيكوز وهيلة ولا أسكيكوز وهيلة كي ينويني بورا وكيكو ينيرين فضلة لله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء لكني ويبه هنا ويزه هو استيقل فيش كتهيلة أتشانا نخبريزه سبشانا نواتو ويجدني أنا ناو ukaweka wewe mdudu tu una misingi ya radhi ya kuwajibu pingine radhi yako ni karibu zaidi kuliko kujenga na ukijadiliwa pingine ukakimbia au ukashindwa ikawa ni sababu ya kuwakosa watu hao jamaa wanakaa wasema sana lakini kumbe hawana kitu na rududi zikiwa za ilmu ahlul bid'a huwa wanakimbia wanakwepa ile mashambulizi kwa sababu hakuna anaweza kuvumilia makombora ya ilmu hakuna lazima wanifiche katika ukari zao ndio narudi nyumba hawa cheni yao hawa cheni yao lazima kusema akijitokeza kombora limempata na ibi hujja kwa hiyo utakiwa ufululiziwe hivi watu waelewe mpaka wambie mbona mjibu mbona mjibu sasa wajua ngoja akijitia kujibu makombora yanakuja zaidi kumuangamiza ndivyo inavyotakiwa na alhamdulillah walillah alhamd ulama wetu wamefanya kazi kubwa katika hili Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ni katika hawa waliofanya kazi kubwa kama wamefungua milango mingi ya ulum za ahlus sunna kupata hujaj za kuwajadili ahlul bid'ah wal ahwa katika kila uwanja tuseme katika mlango huu wa jidal na kudhihirisha haki katika masuala kuitetea sunna kuanzia za ukadma zile za katikati mtaakhirini tukasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ahlus sunnah wal jamaa walikuwa huko juu katika kunyanyua vichwa vyao katika kuinusuru dini kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala kisha kwa mtu huyo farahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a juhudi yake ni kubwa mno katika kuinusuru dini Ibn Taymiyyah alikuwa ni umma Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wacha watu wamchukie lakini Ibn Taymiyyah ni umma kamila lijail kamil katika kunusuru dini kazi aliyoifanya ilikuwa ifanywe na generation kamil lakini ameifanyia peke yake na hiyo ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala kwake na Allah atakuidhirisha dini yake na ndio maana wao humchukia sana Ibn Taymiyyah fadum ya Ibn Taymiyyah mudhi'an bi nurika فأنت سراجنا إذ الجهل أظلم علومك بلسم إلي مزاك لدعوة علومك بلسم يداوي نفوسنا نعم نعم أتوشي إن شاء الله قدك كنا معنا مزوري أبا بيتاج شيخ محمد بن صالح بن عثيمين مسألة وقوع في أعراض العلماء وتبديعهم وغير ذلك من القدح فيهم لا بد في يسوم كيف في لوجو ألا فوت لليلنا adabu zamana.